پت مراد دے وہ خمری دی جو کہ مرس نے ان لعنت دے پہ کنا اکہ جو اندے ان لعنت دے پہ قال اوی در رب اے ربا فانزیرنی مولت را کہ مات الہ یومی یو باسین در رد باس پوری دے دا مرد نظام خلاسی مرد نظام خلاسی اوی دا باس پوری مولت را کا کنا اولی زان دا مرد نخلاسی قال ورطا اللہ تعالی وانک من المنظرین تد مولت کرشون الى يوم الوقت المعلوم دا غرانی دا وقت معلوم پوری ندیر آئی کی تفاصیل لکی هي طلوع الشمس من مغربها لیکن تذکری دا کرتبی لکنی دی هي خروج دابت الارض دا خبر سیدہ دا خروج دابت الارض چوشی کنا انا دیو دق وقت کے دا خروج دابت الارض چوشی انا دا بدا ابلیس دا وینی دا ابلیس دا وینی دا ابلیس بدا وینی خانا انا دا بدا دا خبر سیدہ ادا تذکری دا کرتبی کرے دا او یہ تلو شمس من مغرب آدم تفاصیل کرے دا قال انفا بعزتکا چو وقت والا ورکو اپا خکل اخکو ادری دو خوشو مقال ایفا بعزتکا قسم ملی تو عزت ستامانی اللہ تعالیٰ توی لأغوینهم خامخا گمراکوم با دا اجمعین طولو ای بدل از طول گمراکوم موارو کری او الا عبادکا مگر نبندگان سامن هم درین المخلصین دی مخلصین دی ور هر نیوی عباد مخلصین مبش اللہ دی من طول مخلصین کی ان دا مخلص قال بیه فالحق قلتا قوت اللہ تعالیٰ فالحق قلت فی الاغواء والاستثناء رشتہ دیئے پہ اغواء او پہ استثناء کی وہ اندا دیئے رشتہ ہوئے والحق اقول وحق کرتا زمان اغدا دی لأملا ان جہنم قسم ملی خامخا لکن بز جہنم من قدتانا ومن من تبعکا وسوش تابیش استا منهم دا الواد دا آدم علیہ السلام نا اجمعین تول زبا تول دا جہنم ترسم خواہ دا بیر دا جہنم ترسم ندائی ورطوی چی خدر رجی تو دا شانتے کی فکر اس بات رسالت کی قل ورطوی آیا ما اسألکم زسوال نکم من اجرن دا اجرنا زسوال نکم تو تاسن علیہ پدیمانی من اجر سا اجر تنخواہ عوض لکھو نگو آرم ما اسألکم علیہ لسوال نکم تاسن علیہ پدیمانی من اجر سا اجر وما انا من المتکلفین انیوز من المتکلفین من المتقونین من تلقاء نفسی دزان نقول ویونکے دزان نگ خبر نکم کہ تاسو ما تداوائی چیز زان میو خبرو یا ما دا زان نا خبرو کری ما تا خوائی اللہ تعالی خوائی جلی او خوائی خفی سرا دا تاسو تاوام ما تا خود زان نا ما یو خبرو نا کری انکوم انکولشم نکوم انکولشم دان ورطوی ندائی ورطوی او ان هو نیدا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیت دے پارد مخلوقات دا نصیت دے پڑی کہ پن دے نصیت دے عبرت دے شرافت دے عظمت دے رسول جی پوچھے وَلَتَعْلَمُنَّ نَظَرَ جَتَاسُ وَقُوَشِ نَبَأَهُ فَخَبَرْ بِقُرْآن فائدی خبر بعد حین پس دے زمانین بعد حین عند الموت او فی القیامت قرآن چکم خبر در کردے قرآن چکم فائدی در توائی فجیب تاس کوشی کلا زنکدن کی یا قیامت کی علیہ کوئی اس پتاس نکوئی گئی اس پتاس ترینہ اسے سندہ ترباب قبول دی او پتاس نکوئی گئی او وقتی با پوشی چھ مرد راشی او یا قیامت شی نو اس دا فجیب صورت کی اللہ تعالی صورت اسواد کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات رسالت اولو کو او بیائی ورطا دے صبر چی صبر کوا پیغمبران تا اللہ تعالیٰ ہوئی تاسو صبر کوئی دا قوم بگر سر جاتے کی او گرئی صبر دے پیغمبران سر دے طاقتنا او گرئی صبر دے انبیاء د کون سره کوم برتاو کړو داسې صبر کوئ تاسو دای ورته وکړ تصویر بشارت پکې ورکړ او د شیطان د اغوا کیسه یې ورته وکړه دای ورته وی نو څلور مسلې پکې راغلي توحید او رسالت تصویر او بشارت څلور مسلې پکې راغلي نور مسی صورت ته بل څه دي دا صورت زمر مکیه د کوم څلور مسلې دي هغه څلور مسلې کوم دي هغه څلور مسلې دا دي توحید مدلل او رسالت تر رسول پاک دشو پدی باندې قیامت تفیض او بشارت تفیض بشارت کی قیامت راضی کنا جنت او دوزخ خدا دی منو جنت تب چنے نه انکار او دوزخ تب دی بوزم دا غسلی دی پکی دا دا صورت نازل شوی پس تو صورت سبانا ها او مناسبت دې کوم ځای سره دی مناسبت دې دې دې ځای سره دی ان هو الا ذکر للعالمین نه دا قران مگر نصیحت ته د پاره د مخلوقات دي کې نصیحت ته د سوره سبع انا پس نازل شوی دی بسم الله شروع کوم په نوم د الله انزل کتابه بالحق چې نازل کړی دی کتاب خپل په حق باندې الرحمن بارسال اللسان چې را لېږلی دی په لسان د څه سره عربي مبین الرحیم بالمؤمنین بإعطاء علومهم في علم اوفام ولورکو تنزیل الكتاب ذکر للعالمین تنزیل الكتاب دا منزل کتاب دے من اللہ جانب دا اللہ تعالیٰ ندا سے اللہ تعالیٰ چی عزیز دے و حکیم دے اگر عزیز دے زنتقام دے او حکیم دے خواہ بدل بدر نواخل گرے دورور دے تنیمنی حکیم نے پنازل اولو کی کتاب کی او حکیم نے پا محلت کی او اس بات پر رسالت تے اِنَّا عَنْزَ اللَّهِ اِلَيْكَ الْكِتَابِ اللَّهُ وَإِمَانَ حَذِلْ قَرْهِتَا تَا کتاب قرآن بالحق بالدلیل الحق بدلیل حق کا سرا مدعا دی صورت صدا دادا فعبد اللہ عبادت کے وئی دا اللہ بندگی کے وئی دا اللہ تعالی توحید قبول کے دا اللہ توحید پیجنی بندگی بالا کہے دے عبادت کی توحید عقیدت اول سی فعبد اللہ توحید قبول کی دا اللہ تعالی کہ اللہ واحد لا شریک دے غصر آزیا شریک نشتے لے علم عبادت کے کرن فعبد اللہ توحید قبول کی دا اللہ تعالی مخلص اللہ الدین کہ خالص کے ان کی دلو دین ما دلو دین کے خواہ للذين إياك نعبد وإياك نستعين مخلصا له الدين إياك نعبد وإياك نستعين مخلصا له الدين خالص كون في ذل الدين ألا خبردار لله الدين الخالص الله تعالى دبر الدين خالص الله تعالى دبر الدين خالص ده الله ده يعني هذا التوحيد طاعت به منزه به لشريكنا والذين تختفيف آل تسان اتخذوا من دوني داد دين شكايت حماقت ذكر كيخا والذين آل تسان اتخذوا شبس من دوني ما سواد الله تعالى أولياء دوستان لات ومنات وعزاء وغيرا اغنسي صد پاري نسي دا ما نعبدو من عبادت نتوغ دي خدايانو ما نعبدو غيب لدي بتان عبادت توخا ما نعبدو من یا عبادت نکو دلی بتانو الا مجرد دید پارلی قربونا چنی زیک منلر الاللہ اللہ تعالیٰ تزلفا پا قربت سرا پا منزلک پا قربت کے پا شفاعت کے دیو دنو شفاعت کے دیو من اللہ تعالیٰ نخلاسی دیو من اللہ مرتبہ کی مخی کئیو من اللہ دید پار دقیقی عبادت کے اوزو دیو دی عبادت سو چ اللہ تعالیٰ تبانی دی گئی قربت نیز دیوال برا کئی پا مرتبہ کی دا غلط خبر دا خا دا بالکل غلط خبر دا دا غی وجہ سدا چنا اللہ تا قربت تیدا کا پا عبادت سرا پا مجلس تسلحاو پا عبادت سرا ذکر اسکار سرا اگر قربت تیدا کا ستار کی جدا باتی لگا چنگا دا اخرایان عبادت کیوں من لو بر پر ایمانی قربت راضی دا کی دا خوباتی لگا ہاں تو دا کی دا ساتی صلحاؤ بزرگان سر محبت ساتم محبت ساتم چ اللہ تعالی رحمان رحم کی یہ طالبان سر محبت ساتم چ اللہ رحمان رحم کی دہشت دہ محبت ساتا المرء مع من احبا سرے وار چا سرے چا سرے محبت لی استا محبت تو خوف کو سر دے فائدہ بدر کی دلا جو بل سرے دے داغ محبت تو فساق و فجار سر دے زیان او تاوان مولور کی یو عبادت کن دی غیر اللہ مالی آبدنی او پتر قولا ناجائز و حرام دی اس وقت ہوئی جی عبادت کے اللہ دے سل پار ما نعبد منگا عبادت نکو یو بی اخبر اخدایانو بوتانو الا ليقربونا من جدين ذيك منتا ان من لا الا الله الا تعالى تزلفا قربت ان الله يحكم ولا تعالى بحكم في تمامه بيك في ما هم في يختلفوا باقي جود باقي اختلاف کو ان کی مومنان سرا تاس مومنان سرا اختلاف کو اللہ باقی سے سلا اللہ باقی حکم کی ان اللہ لا یهدی اللہ تعالی ہدایت نکی من ہر چاہتا ہوا کاظم کفار یغا کاظی بھی او کفار بھی اللہ ہدایت نکی یغا چاہتا کہ یغا کاظی بھی او کفار بھی ولو اراد اللہ کی اراد اللہ اللہ دیوی الملائکت منات اللہ عیسیٰ ابن اللہ دا داری جواب دے لو اراد اللہ کی اراد اللہ لو اراد اللہ کی اراد اللہ اللہ تعالی ان یتخذ ولدا چونسی ولد لا اصطفى نور تربو من ما دعانا يخلق في تلاتري غير من قالوا غير ذا عشان في تاسوا اللہ تعالیٰ سے نور مخلوق نشتے دے آغا غلمانان دی آغا مخلوق دی آغا جنتیان نور مخلوق دی لیلنی ولی تاسو کی نیو ولد کچر ارادل اللہ تعالیٰ چونی سی ولد لا اصطفى نور کرو مما ناغنا يخلق في پیدا کرو ما يشاء غير غير من قالو سبحانه پاکی دا اللہ تعالی دا شریک و دولتنا والله الواحد القهار دا اللہ تعالی واحد لا شریک و قهار دے کسی دی دا غدی اگر واحد لا شریک و قهار دے تاسو والا شریک جو ہوئی بل دلیل والتوائی اللہ تعالی دیم دیتا نگوری خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمان و نازمک بالحق بالدلیل الحق فرشتیانا بالدلیل الحق بالحکمت الحق لیکی حکمت دے دے حکمت دے یکویر اللیل حکمت دے بورا داخل ایشوی لرا علی النهار قرآن مان دے اس پر لند کی ویکویر النهار علی اللیل داخل ای رد اس پر مان دے انو دا رد لند کی قوم دیکھی وسخر الشمس مسخر کری دی شمس والقمر قمر کل یجری طول جاری بھی لأجل مسمى دا غنیتی معلوم پورے دا بجاری بھی دا شمس و قمر لیل و نهار دا نظام چوی نہیں دا بجاری بھی و سور پورے بجاری بھی لیکن مدر رہے جاری و سور وقت نہیں پاتے خواہ بیا و چک ختم بیا بختمی جی کل یجری لأجل مسمى دا غنیتی معلوم پورے شپیلے اول پوری نیتا معلوم سدا شپیلے اول تو توائے چاہنی تا معلوم سدا شپیلے اول لکنا یوم ينفخ في الصور بس ختم ففضی عمل وهو العزیز انو لجل مسمع علا خبردار هو العزیز الغفار دا اللہ تعالی عزیز ظهور دے زنتقام دے بدل بواقی الغفار بخون کرے کہ چاہے توحید منو بل دلیل والتوائخا خلقكم في دائك بذات انسان کی خلقكم في دائك اتاس من نفس واحدة اند نفس واحدنا شی آدم علیہ السلام نے ثم جعل منها بیائی وگردو دی نفس واحدنا زوجا بی بی دو پیدا کر دی نفس واحدہ دن بی بی دو یا داغین پیدا کر یا لہا زوجا دل پیدا کر بی بی دو فانزل لکم اپیدا نازلی تاس لرا تو انزل ذائیں کہ برا ننازلی گی تو انزل پا مانا دا خلق دے و انزل لکم اے خلق لکم پیدا کئی تاثل رمین الانعام دا چار پائیونا سمانیتا ازواج اتو قسمان بکر او غنم ماو ایدو جی ایدل تو گورا بکر تو گورا غنم تو گورا ماس تو گورا سمان یہ تازواج یخلقکم پیدا کئی تازو فی بطون اماتکم پجیدو دمین دستازو کی خلقا من بعد خلق تورا من بعد تور خلقا اول یو عبوی من بعد خلق پس داغا عبون دیا جیدو شی ایتا اتوار وی اتوار فخلقنا المدعتا عظاما فخلقنا المدعتا آغل تشتیر شوی لیکن داغا اتوار نور امه خلقا من بعد خلق تورا من بعد تور پیدائش پس پیدائشنا اول امی اونتفی بیا وینشی بیا وخشی خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثا فقط یرو دریو کی یو تیارو درخیمی یو پردوی پی ایو پی گیر دیو سو تیاریشوی جا فی بطونی ذالکم اللہ و دا اللہ تعالی ربکم رب ساس دے لہو الملک دے اللہ تعالی دا پارا باش سیدہ لا الہ الا ہو نشتر معبود موجود الا ہو غیر دا اللہ تعالی نا فانا تصرفون کم تر ارتطاس گردون شئی دا حقنا دا توحیدنا دا توحید نمانی کم تر ارتطاس شئی دا حقنا دا توحیدنا وری تاس دا توحید دا اللہ تعالی نمانی راشی توحید منی ان تک کرو کتاب کافران شئی فإن الله تيسر الله تعالى غني غني عن قوم تاسنا الله تعالى استاسد عبادتنا غني دي الله تعالى تاسنا غني دي ولا يرضى لعباد الكفر رضان دي الله تعالى بندگان الكفر باندي ولي لا يرضى لعباد الكفر رضان دي الله تعالى بندگان الكفر باندي رضان دي عمر اقبح دي قبائح دي او اللہ تعالیٰ پہ ذکر نے رضا بندی جانے لے پہ کفر مان دی لیکن دی کفر کئی کفر کئی ہو او رضا پہ نہ دکھانا وہ اسی رضا پہ نہ دے او بندی جان کفر کئی ولی آغا وجہ نسا طویلی وغا آیات پر آو باتی ہے نبس تاغی وجہ و معلوم کی علتا چکا لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذا يبرا وما سي ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا كتاب شاكران شيء وتؤمنوا إيمان دار يرضوا لكم رضا بشي قبول بشي لتاسنا يعني قبول بشي اور رضاوشی رتا سنا ولا تذر النبال کئی نفس واضرت نفس گنانگار وزر نفس اخرى گناہ دنس بل ثم الى ربکم بیا رفت تاسو تمرجعکم رجوع تاسو دا فینبیوکم خبر بکی تاسو بما کنتم تعملون پاس تاسو عمل کرنے تاسو عمل کرنے پا غیب اللہ تعالی تاسو خبر کی انہو علیم بذات صدور دا اللہ تعالی عالم دے پاس رار دسی نوبانی تاز لکی چه سرازو ندی اللہ تعالیٰ پاری عالم دے پت ملے شکایت حماقت جہالت دے بیانی تھا و اذا مرسل انسان پاوو چه جو مسکی انسان لرا درون ضرر دعا رب بہو بلی رفل منیبا الی سراجی چی دن کی اللہ تعالیٰ تا ناجور چی اللہ یاد چی ثم پس دائن اذا حولا ہو اعطاو حولا ہو نعمتا منہو دخل جانبنا ثم پست آئین اذا حولہو چھ ورکم دتا نعمتا نعمت حولہو اعطواہو نعمتا انعامات انعامات منہو دخل جانبنا صحت دولت وغیر راشی نسیا ایر کی اللہ تعالی نسیا ایر کی اللہ تعالی یا اللہ ایر جا پیش عشرت کی مزید کی وکان وما کان ہیر کی ماہ غزات کان او دے یدعو الی جو بلدے کولا غطا یتدرعو الی زاری کولا غطا اللہ تعالیٰ بیا ہیر کی اللہ تعالیٰ زاری کولا آغا بیا ہیر کی یتدرعو الی من قبل تخوا وجعل لله اندادا اگر نبی اللہ تعالیٰ لر شریکان ورا عاقبت اسی شریکان اللہ تعالیٰ لر جزئی نید اللہ عن سبیلی چی گمراہ کی خلق دلار دا اللہ تعالیٰ نا خلق دلار دا اللہ تعالیٰ نا گمراہ کی جو دا غرست دے کی خلق گمراہ کی قل ورطوائے تمتع بی کفر کا قلیل النفع اخلق خوب کفر قل کی قلیل دا تفیف دے انکا من اصحاب النار تبدیل ہوتو جو صاحبان دا اور نہیں تو جو صاحبان دا اور نہیں خواہ اور تبرازی اس تا انسانا تو خدا اللہ توحید نمانی تو خدا اللہ تعالیٰ اس نمانی اللہ در فرشت جو من حامات کری دی اور انسان توائی تو ساگا نمانی وہ سے تو دلائل ہوئی خواہ چستا سے خدا یان گو کم بخت ہوئی غیر اللہ منی ہوئی غیر اللہ بلی اگر سکو لیشی لا تو منات عزا غیر اللہ اس نشی کو لے وہ اسی ہوئی تاسو بلی اگر خیر و شر مالک قیو اللہ دے دا خیر او دا شر مالک سوک دے یو اللہ اللہ خیر ورکی اللہ شر ورکی بس اولی تاسو غیر اللہ بلی اس بالمثال ویسان دا توحید دا دلیل ہے افا من هو قانتن آنا اللیل افا من اغسو هو قانتن چغتا جداروی دا اللہ تعالی آنا اللیل پساعات الاشبیتی ساجدن او دے شدت ان کے قائمن الاری یحضر الاخرہ یریگی دا خیرت عذابنا اخیرت عذاب میریگی مسکی اللہ تولاری جاری فریاد کی ویرجون رحمت رب امیر ساتی رحمت رب رحمت رب امیر ساتی نقل وقت وایا لیستوی اللذین اے برابر دیا کسانی عملون کیا عمل کی غیر کیا غیر عمل کی نیک تا عمل کئی دے شکر او دے نیکے والذین آتتان برابر دی لا یعملی چی اگئی عمل نکی دے کوئی گی اگئی دے کوئی گی دے عمل کئی اگئی عمل نکی خواہ کل حال یستوی اللذین یعلمون چی اگئی کوئی گی این عامات دا اللہ منی ہے شکریہ فخلی باندی فعمل باندی والذین لا یعلمون اگئی لا یعلمون نکوئی شکریہ نکوئی گی پہ نعمات دا اللہ پہ قدر بانی نکوئی گی اس بانی نکوئی گی لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب پتہ ایسر نسیت تقلی صاحبان دا عقل چاہتے چی عقل ہی غبر دین نسیت تو عقلی چی حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اے برابر دی آرکسان چی غپوئی گی او آرکسان چی نکوئی گی پویا نا پویا کدیر فرق دے انما یتذکر اولو الالباب تیسر نسیت تبی صاحبان داخل قل ورطوا یا عبادی یا بندی جانو زما دا ترغیب ورکی اس اعمالو تا راشی فعملو کئیو چی تاسو پوئے مفعملو تی قل ورطوا یا عبادی اے بندی جانو زما اکسانی چی ایمان راورے دے اتقو ربکم تقواو کئی در اخبرنا اوی ریگی در ابن تقواو کئی بچے لعذاب للذین دا پار دا کسانو احسنو چہی عبادت کی احسان کی من احسان را یا رسول اللہ قال ان تعبد اللہ کانک تراو فا لم تکن تراو فا انہو یرا عبادت توی فی هذه الدنیا حسنتن پدی دنیا کی جنتن حسنت دل جنت تشتره و ارض اللہ واشعتن ازمت دا اللہ تعالی کلاو دا قدلتا دانی سے کولے ابن عباس وی زبل وطن تلر شکنا اللہ تعالیٰ وی و ارض اللہ واسعتن زمک دا اللہ تعالیٰ کلاو دا قدلتا عبادت نشی کولے زبل پر الارشا اوزا قدلتا عبادت نشی کولے انو بل پر الارشا انما یوفس وابرون تاکہ بتکلیف راضی مصیبتین برازی فسفر کی حضور کی تو انما یوفس وابرون کو تیزر ذکورتون صابران لرا اجرهم ثواب دے بغیر حساب بغیر حساب ور صابران تا اللہ اجر ورکی بی حسابا چی صبر کی اللہ اجر ورکی بی حسابا او چی نور خلق لے حساب بانی اجر ورکی لکا مسئلہ راضی معمولات کے دو سو درجی دی منحیات کے شفق سو درجی دی او چی پا غم و مصیبت مانے صبر کی نہ سوا درجی دی انما یوفی الصابرون بغیر حساب یا بے حساب قل دلیل عقلی قل ورتوا انی امرت و مامور ان اعبد اللہ اذا عبادت کم دا اللہ تعالی مخلصا له الدین خالص کوئی کم دی اللہ تعالی لرد دین لقد دی اللہ تعالی دین کو دی اللہ تعالی توحید اگر بیانوں او دین و امرت و مامور لان اکون چشم و امرت و اس بات کا رسالت دے و امرت و مامور لان اکون چشم اول المسلمین اول مسلمان اول مسلمانان نا تو دیت کی اسی میری وہ معمول کے سمز اول صف دے مسلمانان نا خواہ اول صف دے مسلمانان سو دی کہ مرسلان دی انبیاء علیہ السلام دی خواہ وہ معمول کے سمز اول مسلمانان نا اول صف دے مسلمانان نا اول صف دے مسلمانان رسول کی رسولان وہ رسولان دی کل ورطہ ہوا ہے اس انی اخافو دی رسول پاک کری تو زمین دا خدایانو منع کنا نقل ورطوا انی اخافو دی ریگم ان عصرت ربی کے زنا فرمانی حکم در اقبل عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غرز لوینا دا عذاب دا غرز لوینا دی ریگم حلتا نرمی سو خلاص کی حلتا نرمی تا سو خلاص ہوئی قل ورطوا اللہ عبدو دا اللہ تعالی عبادت کو مالی بھی او کو بدنی بھی مخلص اللہ الدین خالص کے ان کے اندے اللہ تعالی لرد دین دا اللہ تعالی لرد دین کو مو مخلص اللہ الدین لا لنفسی زان لخنو کو مو دا اللہ تعالی دین اللہ شرعت ویلی شرع لکم من الدین ما وصا به نور فعبدو تاثر عبادت کوئی تاثران توائی ما شیتم تستاس و خخی پل دن چوئی پل عبادت چوئی ان دونی ما سوا دا اللہ تعالی نا سوا دا اللہ تعالی نا چوئی دا بس اس دار کیا خواہ ہے کہ سوک سکی و سوائے کوئی ہے کہ سوک سکی و سوائے ان دونی ما سوا دا اللہ تعالی نا قل وطوایا قالو کوئی دی فین قالو لا فائدتا للمعبود فی عبادتکم نشتے فائدہ معبود کی عبادت تاسو کی نقل ورطوا ان الخاسرین الذین زیان من تاوانی الذین آکسانی خسرو انفسهم زیان من قریبی نفسو نفل و اہلیم آل قل یوم القیامت قرر لقیامت کی دعلی خسران والا لکھا الا خابدا ذالک والخسران المبین دا خسران ظاہر دے دا کارا خسران لکھا دا زیا دا کارا خسران میں چیغا کاثر شو دا زیا کارا تاوان دے تبایی شو حلاک شو لہم دے لر من فوقی امپورتا دے لین زلل سائن بے دے اور لمبی زلل اگا زلل سلی اگا لمبی بے سلی دے اور من النار دے اور ومن تحت لم زلل لان دے دے با زلل اگا اور لمبی بے یعنی انگار برا بے اوروی کتا بے اوروی زلل برا کتا کول ورطوئی خواہ و با لمبی ورطوئی او با دیتا غیر لمبی ورطوئی انو دا زلل بے ذالکا دا زلل چیزی دا اور یخویف اللہ و یروی اللہ تعالی دی پدی مانی عباده و بندگان خل یا عبادی یا عباد فتقون تقواو کئیو نان بچے بترک الاعتقادات والاخلاق والاعمال عقیدہ سمکا عمل سمکا اخلاق سمکا سیزان بچے لئورنا والذین مؤرکسان اجتنب الطاغوی چی غیزان ساتی دی بوتاننا زان ساتی دی شیطاناننا او دی بوتاننا ان یعبدوها چی عبادت کی چی عبادت کی آغی وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ أَرَاجِعُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى رَجِعْتِ اللَّهُ تَعَالَى تَأَرْوَحُ لَهُمُ الْبُشْرَى دَيْلَ رَزِيرِ دَيْ دَيْلَ رَزِيرِ دَيْ لَهُمُ الْبُشْرَى دَيْلَ رَزِيرِ دَيْ فَبَشِّرْ عِبَادِي بِذِيرِ وَرْكَ بَنِجَانَ لَرَا بَنِجَانَ لَذِيرِ وَرْكَ شِتُودَ اللَّهُ عِبَادَتْ كِدَ اللَّهُ كِتَاب مُذِيرِ وَرْكَ بَنِجَانَ لَرَا بَنِجَانَ لَ اللَّهُ سُوقِ الذين عاقتان يستمعون القول چغی وکیلی خبرتا يستمعون القول چغی وکیلی قول تا قول دا مراسل قرآن چغی وکیلی قرآن تا خا ويتبعون نتابیه احسنون محکم داری و آمنوا بمتشابه تابیه دا احسن یعنی محکم حقیم الصلاة و آت و الزکاة دا محکم بھی کہنا ایمان داری پر متشابهات ماندی اولائک دا کسان اولائک الذین دا کسان هداهم اللہ شہدیت کردیتا اللہ تعالی و اولائک دا کسان هم اولو الالباب دا صاحبان دا عقل دی انما يتذکر اولو الالباب اولائک هم الالباب چی دا خیرت کار کئی دا صاحبان دا عقل دی چی دا خیرت کار نکئی دا قمق اللی خواہ لیات ساتھ چی دا خیرت کار کئی دا خیرت عمل کئی دا صاحبان دا عقل او چی دا خیرت کار نکئی ان دا من کانا افمن حق علی کلمة العذاب او سوچ ثابت شو پاغمانی ثابت شوی دا پاغمانی کلمة العذاب او من حکم دا عذاب را دے افا انتا تنقذ من فی النار اتبا خلاص شوی لر افا انتا تنقذ اتبا خلاص شوی من آغا چالی را فی النار چی پاغا اول کی دور نبی راو باس اخلاص بے کی لا دور نبی تنجر اخلاص سولے اغا جانم تا تلی دی ای بانی مہر لگی دلے دے حتی کافران دی جانم نبسوک بچی گی لیکن تنفعو لیکن تنفعو نفبور کے و تشفعو اشفاعت بکے لیکن الذین اتقو دی رخا لیکن آتسان سے تقوی کی ربهم رب اللہ لهم غرف بین و بالخانی سلسل ستا بنگلی بی ولنو من فوق آپور تلائین غرف نور بنگلی بی پسون چتو نخا مبنیت محکمی مبنیت داس محکمی دائدل تیاری کری خواہ تجری جاری بھئی پائے کے روان بھی پائے کے من تحتی الانہار لاندے دکھو دا دین نہرنا لاندے دکھو دا دین نہرنا بروانی دا نہر برا روانی دا جبینو دا دا عبو دا دا شراب دا دا پائو پاسی دل بنی پا خلا مرازی خواہ تجری جاری بھئی من تحتی الانہار وعد اللہ وعد کرد اللہ تعالی لا يخلف الله الميعاد خلاف نكي الله تعالى بوعدك الله وعدك لذا او خلاف نكي الله تعالى بوعدك داي وعد هذا شتاف لو بداي نعمات داركم او كافران شدي لك تاسو دو قرآن تابعي كافران و قرآن سر توتي كولي دين سر بيتوتي كولي دا دليل توحيد دا درين بياني خان علم ترائی تو نگوری دا درین دلیل توحید دے اے نگوری تو نداسی کتاب نگل در کردے کی پائی کی ہدایت پہ اتاسوی نمانی اس وقت وائی علم ترائی تو نگوری دیتا نگوری دی انقلاب تا دی انقلاب تا گوری چی اللہ تعالی دا کم رہنا باران روان کی کم رہ تیرا ولی اوستا دی رزق دا پارستا انتظام برابر کردے بیا تال ایسے انتظام کرے اس کا زناورو لے سنگے انتظام کرے علم ترا دلیل توحید درین علم ترا ایتا نوری ان اللہ پدیسر اللہ تعالی نادی لئی داسمان نما ان اوبو فسلکہونو داخل کی دیو مولارا ینابیع الارد پرگون دزمکی کی ینابیع الارد پرگون دزمکی کی شغوب داخلی کی ثم یخرجو بی بیا خارجی بی پدیو بوسر زرع ان فصل پس کنی رو جی خان پو بو سر مختلف الوانو چی مختلف رنگونا غنم شرشم چمی مختلف رنگونا تا انو مختلف الوانو مختلف رنگونا داغا او مختلف فائده داغا مختلف وقتونا داغا خا تو مفکر رازی تو کنست رازی سم یهی جو نبیا اوچی کچی هر رازی کنا بیا طول اوچی فتراو وینی تا دی پسر لرا مصفران زیار اگا پسر تو زیار شی ثم یجانو خطواما بیاو گردو یقی لرا خطواما زرا زرا تریشری کی لوی کی غوبری کی ان دق کشان ان نفی ذالک آپ دیزر پدی کلا ذکر نصیحت تلی اولی الالباب دو پار صاحبان دا عقل دا انتظام استاد پار کرده باران او رئی دا انتظام ہوگی تعالی انو دائی ہوئی اس اللہ تعالی وئی اگر ردیتا ان فی ذالک لذکر دیکی نصیحت پی تو دزمکی یو گیائی کنا ماو تا غندی و اخرو دیشو دا چا یادیو اوری جی دل خاک شو دا گل رنگ وجودنا منگو بیوز اللہ شو کنا ندیز مکی او گیایو پیلا کیلو اپکی فنا کیلو اپکی دا سنگ تاسو داوائی چی اگورا دی دلیل تا اگورا اللہ تعالی دا تا دا سی دلیل ہوئی چی زیبا او بیا برال دنیا تا بر دی رالی بیا با فنا کی اخیرت کی بل دائما اخیرت تی خبیا دنیا عارضی دا او خلقی ویدی خانه چه عارضی دا دیر ندیر شویتا تیاو تا نرسی خانه دیر ندیر شویتا تیاو تا نرسی و دا سی پیدی که نشی اسی اسی اسی اسی زان پی ملی افا من شرح اللہ او صلی تعالی وی دا دو قسم خلق دی خواه یو سره دی دا اغزلو اغطور دی بل سره دی دا اغزلو سپین دی دا دوال برابر دی یو سره دی دا اغزلو کفر تا تیار دے او بل سرے دے دا غا پزلو کی اسلام دے دا دوالا برابر دی یو سرے پزلو کی ارہ تیار دا او دا بل سرے پزلو کی نور دے دا دوالا برابر دی اس مثال وی مومن نا پزلو کی رنا دا او دا کافر پزلو کی تیار دا نو کافر پزلو کی تیار دا دا خدای نے پیجے نی دے خدای نے پیجے وہ لڑا کی تیار را گلے دا پیغمبر نے پیجے نی وہ لڑا کی تیار را گلے دا قرآن نے پیجے نی وہ لڑا کی تیار را گلے دا بیا حقوق دا خلو دا پردو اگا نی پیجے نی لڑا کی تیار را گلے دا بیا حلال او حرام نه پیژنې ولې تیاره کړي حلال او حرام نه پیژنې تیاره کړي خپل پردې نه پیژنې تیاره کړي دا یو مثال دی ښه څه عجیبه مثال الله تعالی ښه داسې دا خلق الله تعالی پوهیږي کنه زور زیر باندې د خبرې چې تاسو یې څنګه انکار کوئ وګوره مسلمان ته د مسلمان افمن ایغسو شرح اللہ صدرو چی کلاو کری اللہ تعالی سین داغر لیل اسلام دا پار دا اسلام کمن تبع اللہ علا قلبی پشان داغا چاہتا چی محر لگو لی اللہ پر رداغر یو سوی زری سینے کلاو کا اسلام تا کمن پشان داغا چاہتا تبع اللہ علا قلبی چی محر والی اللہ تعالی پر رداغر دا دوالا برابر دی لا لا جواب نوے فهو على نوره دا مؤمن پا نور بانی روانی لیسا کذالکا نددارنگی نددارنگی انو فهو على نوره من ربه دے پا نور روان دے من ربه خود جانب دا رب نخا ففضل لرب من ربه بفضل ربه پی انعام ربه پی انعام دا رب ففضل روشو که پا عقل لار مندیش بید فضلا چا با دعا لبی ابو علی سیناتا ابو علی سیناتا بچاولی دعا لبی علا نوری پا نور بانے مر رب بید جانب درب یعنی پا امداد درب بانے نا مند اتا زولتا پا امداد درب بانے راغلی یو خوا پا عقل لی راغلی پا امداد درب بانے پا توفیق درب بانے اللہ تعالی راستیو اس اللہ تعالیٰ وی کم خلق چردین بہر دے درنانا فویل للقاسیت قلوب عذاب دے عذاب دے کند دے جہنم دا للقاسیت قلوب دا پار دا حضرت آنو جی توری دون لا غی چی تک توری دون لا غی من ذکر اللہ من قبول ذکر اللہ دا قبول دا قرآن دا اللہ تعالیٰ نا دا قبول دا قرآن دا اللہ تعالیٰ نا دا غضرت طور دے آغاز رو که سن رازی دا آغاز رو تک طور دے آغا قبول لکے اولائی کفید و لال مبین دا کسان گمراہ کارا کی دی دا گمراہ کارا کی دی گورا افا من شرح اللہ صدر اول الاسلام دا علامہ صدا حدیث کی تپوس کی علامہ صدا علامہ دادا سدے بہر نہ جائز مان خفئی اور پہر جائز مان بخوشحال دے امن شرح اللہ صدر الاسلام یو علامہ دادا پہر بد خبر بخفکی گی پہر نیک خبر بخوشحالی گی دے بلا علامہ بلا علامہ دادا ہر نیکی وہ مان دی ہر نیچی سے کئی خوشحال ہے بھائی ہر بدنی مانی بخافی افغان شرح اللہ صدر اسلام اسلام پکا بخوشحال اسلام نہ غیر خفا بھائی دے علامی لکھا بلا کدا کسان سی دلال مبینی کو گمراہ خارا کیری اللہ انزل احسن الحدیث اللہ تعالی اس اللہ تعالی دلیل وحدی ہوئی اللہ اللہ تعالیٰ نزل احسن الحدیث نازل کرے دے احسن الحدیث خستہ کتاب قرآن حدیث دے چھے قرآن دے نہ کہ بدل لے کتاب ان چھے کتاب دے اللہ نازل کرے دے خستہ کتاب حدیث چھے کتاب دے حدیث کے کہنا متشاہ حدیثی دا جلی و خفی دا جلی دے رسول پاک اور خفی دے اللہ نازل کرے دے حدیث جلی کتابن پہ شکل کتاب متشابہن چھ متشابہ لبعض متشابہ لی یشبہ بعض بعضا فی غایت الکمال مشابہ لبعض بعض فی غایت کمال کے شابہن مسانی مقرر بھی الفاظ مفہوم معنی او الفاظ مقرر بھی دا اللہ قرآن نازل کرے دے بہترین کلام دا تمام کتابوں سردار او متشابہن بعض متشابہی معنی داری متشابہات بان لا یعلمہا الا اللہ اللہ بھی پوئے گی دا چیوائی تک شاعر رو او خوزی نرمیشی او خوزی منہ دارین جلود اللذین سرمن دار کسانو بدن تک شہر یومانا نرمیشی دومانا نرمیشی اویریگی من ہدارین جدود الذین سرمن دا کسان یخشونچی اریگی ربهم رقبلنا سمت لین بیا نرمیشی جدودهم سرمن ردی نعمل تمائلشی اویریگی لیکن یر راشی نعمل تمائلشی وقلوبهم أذون ذيك يرراشي وعملت ما يلشي إلى ذكر الله ذكر ذا الله تعالى تا. ذكر ذا الله تعالى تمس ما يلشي بيا ذكر شروكي خانا ذكر شروكي ولبق شالي وكالش دا يرفض لك بي أو دا دا قرآن تعليمات نيا سلطلي أو دا صلحاء دا خو خلق بميلس نيرا غلي مجال لے نہ تیر ٹکے لے ذات یوشل کا لطیر کا مسلمان وطن کے نسے سا سر بدرمانی کئی یوشل کا لطیر کا کافر وطن کے نسا سر بدرمانی کئی ضرور کل مجلس ان تاثیر ہر مجلس ذرا تاثیر دکھا وہ تو چاہ بیان اخوزی نرمیشی اویریگی من ہدا ان جلود الذین جلد و سرمن یا حال مرات محل اعضوا اعضوا دا کسانو یخشون ربهم کی ریگی ربنا ثم تلین بیا نرمشی جلودهم اسرمنی ردی اعضوا ردی و قلوبهم من ردی الى ذکر اللہ ذکر دا اللہ تعالیٰ تا ذالی قوض اللہ دا ہدایت تا اللہ تعالیٰ دے دا کتاب یہ دی ہدایت کے بھی پڑی کتاب سرمنا چاہتے شاہ کے رضائشی یا اللہ تعالیٰ رضا ہوشی ومن یدلل اللہ واسو چی گمرائی کے اللہ تعالیٰ فما لہو من حاد نشتے اغل را ہدایت کو کون کے اگر تو سو ہدایت کی اگر تو سو ہدایت کو لشی اگر خدای ملار کل پلار نشی چی خدای پلار بلار کی نوست پلار کو لنی سکانا تو تسل دلوائے گا اف من یتقی وزی اس بالمثال ویو یو سلیر کافر اگر دو زخت غردی گی زان بچ کے پر مخ باندے دا مخ دا سی آرائی اور دا سی آرائی دیکھا چھے لمبو کی روان دے دا مخ دا سی دا سی آرائی چھے تکلیف را دی کہنا تم دا مخ دا سی آرائی آرائی یا سیدھے راجی مثلا باران راجی تاسو گوری مخدا سے نالی ناغا حضور دے داغی دا بسنگ نالی نو افمن اغسو یتقی بی وجی اتزان بچتی و مخبل سرا اغسو العذاب دے بد عذاب نا بد عذاب نزان بچتی فمن آمن و یتقی اللہ وشان داغا شاید ایمان اور تقوی کی دے اللہ نا دا دوالا برابر دی یو بچت دا عذاب نا بالکل او غبل پا مخبان زان دا عذاب نا پا مخب بچتی ذکر مخت عذاب اول را دی نا دیم زان بچتی دا ایمان دی دا دوالا برابر دی اپا من یتقی آسو چی زان بچتی دی وجیه پا مخبل سرا سو العذاب دا بد عذاب نا یوم القیامة پا روز قیامت کمن آمنا و یتقی لأنه قتل للظالمين وبرش ظالمان فذوقوا ما كنتم تكسبون وسكي عذاب في ويتاسو كسبكو ذوقوا وسكي ما هغا كنتم تكسبون في ويتاسو كسبكو تاسو كم كفيات شركيات كل وزداغي رجناونا داغي ذه كل نفس بما كسبت رهين اما خد التكي جانبين ذو سغسوا كذب الذين من قبلهم تجذیب کلو دروگ دنیو آئے کسانو جی پخواد دینیو اگر پخوانو با موجزات تا دلائل تا پیغمبر تا کتاب تا دروگوی فاتاهم العذاب نراغر ایت عذاب بکم لائنا من حیث لا یشعرون ناغ مکان نسی دی نپویدو دی نپویدو دیتا نو معلوم عذاب پیراغے جی عذاب پیراغے دلی کل نشنا موتی کلو معذاب قرار دلکل ذیقوا عذاب الخلق انفاذاتا کذب الذین تجذیب کلو والکسان من قبل فاتاهم العذاب راغیت عذاب من حیث دا مکان لا يشعرون انہوں پوئی الفاظاق اوم اللہ نوسکو لیتا اللہ تعالی الخزی رسوائی خواری زلت پھر حیات دنیا پر حیات دنیا کے جلاوطن شو بنی نبی وغیرہ وغیرہ سجل ولعذاب الآخرة أكبر البتا عذاب داخرة لوئلے عذاب داخرتنا بسن مخلاصے لئے لو كانوا يعلمون تشير دي پوئلے ما كذبوا دي بدروغ نظرن ما كذبوا دروغ بينوئے قلوا يا پتغمبر دروغ دول قلوا بي دي انا انكار كوا ودي سلي دلي دي دي ايتا پتل اشتدي تاكي راشي ما فخا فقبل ونعني اخشخا اتك بشي اللہ وی شکایت ذکر کہی دینا کہ تب علتی کی گی کہ تب قرآن ہوائے ہاں تو قرآن سٹڈی کی مطالعہ کی اگوری مالہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فَدَئِنْ سَرَبْيَابِ عَوْيَانُمْ وَفَارَ لَبَنْ يَدَمْ وَالنَّاسِ لِلنَّاسِ وَالْجِنْ جن میں پیعات تھی خواہ فان اعلیٰ ذکر کہی اگر پیعات تھی فی هذا القرآن قدی قرآن کی من کل مثل دال قسم نسالنا نسال وعد وعید نسالنا وعد وعید خصص امثال لعلهم يتذکرون دپار ریش دی نسیت واخلی فدی قصص سرا فدی امثال سرا فدی سر نسیت والی کنگی دپار داد بیانوں سما سکاو سے دانو پوچھ دی نسیت والی فاشا چینا لون تو گورا زان تو فتح پوئے تھا اس پہ عربی کی قرآن ندے واضی عربی کی فالفاظی فانگری دے کی ترجمہ شویدہ وردے کی شویدہ پختو کی شویدہ ورمکہ کی طول جبو کیسو عبرانے کی شویدہ سریانے کی شویدہ فاشا اگورا ستا حجت کی قائم نہیں سکھا اگورا تو داشی اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا پَتَئِذَا دِلِهِ طول بد عملو دو بد عقیدو دو بد عملو علاج سلے قرآن وَلَقَدْ صَرَّفْنَا پَتَئِذَا دِلِهِ لِلنَّاسِ وَالْجِنْ فِي هَذَا الْقُرْآنِ پَتَئِذِ قرآن کی من کل مسل اندار کے سمنی سالنا لَعَلَّمْ يَتَذَكَّرُمْ دا سلے غاش بیا بیان قرآن عربی دا قرآن دے قرآن دے عربیاً ملفوظ دے پا عربی جب سرا قرآناً مقروع دے عربیاً پا عربی جب سرا قرآناً مقروع مقروع دے عربیاً پا عربی جب سرا غیر ذی عوج جنے صاحب متقنی شو کو والے پکنو نیت پنیو خوش تناقص تعارض لعلهم یتقون لباری تقواو کی لباری دی تقواو کی نسن تقواو کی لباری دی تقواو کی لشرکنا دو قبیح اقوالنا دو قبیح افعالنا طول پکی مراد بخا اقیداء عمل طول اس اللہ وی ضرب اللہ مثلا بیانی اللہ تعالی مثلا مثال رجلین پا دوتا نبانی دوتا نمثالی نوائی دو مثالی نخا ہم متشاکسون یو دو مریان بی دوتا نبی خر دو خر دی خا چی دو خر دی نو آغا یو خر چدے دا آغا یو مرائے دے ایو خر دے او آغا بل مرائے چدے نو دا آغا یو سلور سلی مولاگان دی سلو پیزے مولاگان دی مرائے یو دے مولاگان سو دی سلو پیزے دا مثال وی چه دا یو با دا یو نرزایی دا یو مرئی ده یه مولا ده مولا ورطوی نشو وی خا مولا ورطوی رجلس وی خا مولا ورطوی پرده حق مفر وی خا مولا ورطوی پرده شه مرار وی خا آخو یو خبره کهی یه مولا ده یه مرئی ده بیانی اللہ تعالی مثال رجلن پا سلیمانی شرکا پائے کی شریکان ہوئی سلور پیزو متشاکی سونا کہ مختلف رائے لا گئی اگا مولا جان اور توائی مرئی کا یو مولا سے سائر سی کا نا یو توائی تو پائے تو ورسا اگا بل اور توئی مردان کا ورسا اگا بل اور توئی جہانگیری کا ورسا اگا بل اور توئی سات کا ورسا دا مختلف اس دے بنے یو منی تو سلو والو بنی تو آیا کیا دے پیزو بنی دا اللہ دے کافر ہوتے وہ کافر ہو تاسو چوائی دا زمون خدایان دی اور فاس تاسو خدایان دی اور تاسو جو کری دی لفل فقل دون دا بالفرس تاسو خدایان سو نیچے اگر اتنا سے آجوئے نکم سو بہر نہ خفائی اسو بہر نہ رضائی تباشی کنا ورجلن سلمن رجلن ورجلن فی متشاکسون فدی کی مختلف اغیر رائے رائے شریطان نی ورجلن یو سرے فی پائی کی شرکاو شریطان ہی متشاکسون مختلف رائے رائے سارون رائے ترسول رائے ورجلن ابن سری سلمن اغساری ملی رجلن نپارد بن سری اغد بن سری لپاری یہ امرئے یہ مولا یل یستوی یل یستوی آنی مسئلہ اے برابر دائیو او حاغا دجیت مثالنا دائیو او حاغا مثال تا دور برابر دجیت مثالنا جواب رو باسی لا ندی برابر کنا او تو یوم رئے دے یل مولا دے بس خوشالا بھئی او دو پینشپگ مولا جان دے یل مرئے دے روزم ضرور چی دو خوشحال یو خوشحال ادری بچ خفائی سلور بچ خفائی تین زبت بر خفائی ایسو یعنی مسئلہ پوری وائی الحمدللہ صفت کاملہ قدیم خاص پارد اللہ تعالیٰ لے بل اکثر ہم بلکہ اکثر رینا لا یعلمون نپوئیگی اکثر رینا ذکر داسی وائی خواہ شریک از ولدنا انکار کی دی قیامتنا ذکا دی شریک دی ولد نوائی او انکار کی دی قیامتنا من رسول پاک تبیوی زادا رسول پاک مزی مسئلی را تکی من با بوشو دا مر بشی دا رسول پاک بزر مرشی انو من گا دی مسئلو نخلاش شو ویشو من گا دی مسئلو نخلاش شو دیر خلق من وی خدای را مجایان ملکی دی مسئلو نخلاش شو او بل جو خلی دا بدا زدائی دیر انا او پوہی لکھو نہ کرنا مدی بھئی زدہ رسول پاک پر مرشی آنی دی مسلون بخلاشی دارا تار وخ مسلی کئی ار وخ راتوی یو خدای منی ار وخ راتوی مست کوئی ار وخ راتوی ذکر کوئی دا داری انکا دی داوی مخفا کیجا انکا میتون تمریدون کے و انہم میتون ادیم ریدون کیلی دیم ریدون کیلی مر مر کے فرق دخا دیم ریدی او تب امری گی مطلب دا اتبا دی دنیا نبی ادیبم دی دنیا نبی خواب دیبم دی دنیا نبی اتبا دی خود انت میتون ستا تو مرک کی او دی پر میند که دی زمکی دا اسمان نسیوا فرق دی خوشی تزما حبیبی تزما رسولی ترحمت للعالمینی خوشی ادا غضب دو وطن دی ناروانو لوالد وطن شر البریاری و انم میتون عذیب امریدون کی ثم انکم بیعتاس یوم القیامة پر از قیامت عند ربکم فنید ربانی تخت چنون تاس جگر سوئی تفسیر قرطبی پا دیده او گوئی اغای جگر بکی سنگا دا روح بوئی یا اللہ تعالی تا کل روانی دا دی جسدو دا جسد بوئی یا اللہ تعالی تا کل روانی دا روحو ما گناہ نیسے کولے تو پنجرہ نیو ڈانچو نو اللہ تعالیٰ ورطوی خواہ روز قیامت کی دا فیصلہ و پتا سبانی کوم خواہ اللہ تعالیٰ ورطوی من او دو اغشل اغکی سو کی یو من دو یو شل لے او دا باغ دے دا باغ دے او دا من دو شد نو دا روغ آشی انو دا اون خروغ دے کنا خو پستر گواندی دی لاتی رو دے سپیر رو دی او دا بنچ رے دے ستا لنگلا دے لنگلا دے کار نکے دا اون راشی نا پوگوی چی نئی نا اگا خستر گی رو دی دی نارا میوی سکی و دی دی خواست دی خواست دوالا لگیا دی دا ما باغ مالک را دے سو بوہی دوالا بوہی دو مطلب دا دے عذاب روح لا اجسم دوالا لور کی خواہ یوزا و قسم من الحیات دا دا اہل سنت والجماعت تقیده دا یوزا و قسم من الحیات نقیتم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمو تاسب جزر کوئی جزر بکوئی بجر پروفات کی گئی دیبا مریدون کی گئی تبا دی و دیبا دی ثم انکم یوم القیامت یا ورد خورد قیامت عند ربکم تختصمو جزر بکوئی دا گا جزر چی جزالا بکی خواه دو روح او دو جسم نو مقصد دو خبر داده زمین دو استاسو دادا اگه کئی چه نا روح او جسم لبا دوارو لعذاب ورکیگی وشوی یوزا و قسم من الحیات جاوی دیکی او حیات روکی اگه شعاع اگه تعلق ورس روی اهل حق دقوی ومن اظلم وسلوا يسو ظالم من من داغ جانا كذب على الله او كذب بصدقه في دروغ جو رئي پا الله ماني تجذيب يعني دروغ رئي پا الله تو تجذيب كيو دروغ رئي بصدقه او في القرآن سرا قرآن شريف تا دروغ رئي پیغمبر تا دروغ رئي پا الله دروغ جو رئي اس جاء او پا وقت كراشي راغ جتا تا قرآن راغ نبیہ ورطا ضرور لے قرآن را گئے نبیہ ورطا سحر لے اس جا اہو علیہ سفی جہنم اینے پا جہنم کی مسول من کافرین زائد پار دا کافرانو ندا یعنی دے استفامی تقریز دے زائد جہنم کی دا کافرانو دیکھتا نگئی بل پلکو ندی چی بل غاری تجی یا بل غاری تلرشی مسول من کافرین زائد و پارد کافرانو والذی جا عبی الصدق والذی حغا جا عبی الصدق وصدق دی والذی حغا قرآن جا عبی الصدق شراطی کوئی پا صدق سرا وصدق دی یہ تصدیق کی پارد کتاب سرا دا عبداللہ ابن اسلام اتبا دا اولائی قوم المتقون دا کسان متقیان دی شرکنا کتابون اغی منی قرآن اغی منی اغی داغی اقرار کئی کہ او دا حق دی اور تصدیق کے پلی باندھی اولئک هم المتقون دا متقیان دی شرکنا دی بچ دی اخلاص دی لیکن جی پیغمبر منی اللہ منی کافر تکذیب کئی دا قرآن او دا توحید او دا رسول پاک او آغا سرے چاہے گا قرآن توحید رسول پاک قیامت آخر اگا متقی مومن دے لهم ما یشاؤن دے لربا دی متقیان لگا لهم دی متقیان لگا ما یشاؤن آغا بچی چیدی سخوخی عند ربیم پنیز رب باندے جنت کی بیاد تقوی پا برکت مانے دی ایمان او دی تصدیق پا برکت مانے چیدی تصدیق کو ایمان را داری پا برکت پانے بدیس رسی لهم ما یشاؤن عند ربیم ذالک جزاء المحسنین او دا جزاء دا محسنانو دا محسن عبادت کے ان کی توئی نیکو کار توئی بلسر احسان کے ان کی توئی خان محسن تو دی رمانو بارا نرا دی احسان کے بلسر محسن نیکی کے محسن من عبادت کے ان کی لیکفر عاقبت پیدا رہو دی تلر بکی اللہ محسن دینا اسوأ الذي ناكار دارنا عملوا شدي عمل كرده أغا عمل إن الحسنات يذبن السيئات أغا بطنينتي ويجزي هم أجزاء وركي ديتا أجرهم ده أجر ده دي جزاء وركي ديتا بدل وركي دي لرا ده عمل ده دي في أحسن الذي تخستا وكانوا يعملوا شدي عمل كو ديتا عمل كو داغنا خستا بدل بولا وركي خا خستا بدلا خستا جزاء بولا وركي الذي كان يعمل اغج به يعمل کو دے عمل کو دارے کو بدل کے بولا خستا جزاور کی اللہ تعالی وہ الیسا لاوبت